من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi metne bir bağlayalım. التمييز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة. Doğru mu? Evet hocam. اَتَّمْيِيزُ temiz, مَا ol bir isimdir ki o, يَرْفَعُ kaldırır الْاِبْهَامَ ibhamı, öyle ibham ki الْمُسْتَقِرَّ sabit, yerleşmiş olan, yerleşmiş olan, mevzu'u lehindeki bulunan kapalılığı kaldıran isimdir. Neyden kaldırıyor? An zatin, zattan kapalılığı kaldırıyor. Öyle zat ki mezkuratin ev mukadderatin. Tamam. Mezkuratini bir sıfat yapıyoruz. Hal da yapabilirsin yani. O zat ne oldu halde? Mezkuraten, mezkur zikredilmiş oldu halde. Ev mukadderaten ve mukadderaten. Öyle zat ki mezkuratin zikredilmiş, ev mukadderatin veya takdir edilmiş. Tamam. Biz ona şimdi sıfat yapıyoruz. Molla Cami Hazretleri de sıfat yapıyor. Ama hal yapamazsın değil yani. Hal de yapabilirsin yani. An zatin. Evet, o zat ne oldu halde? Mezzet. Ama sıfat olması daha uygun yani. Tamam. Bil cerri. Bak bunları cerri okuyoruz biz. Bil cerri. Cerri ile. Mezkuratin ev mukadderatin diyoruz. Niye? Her ikisini de mecbur okuyoruz. Sıfetani. Bunlar ikisi de sıfattır. Lizatin. Zat lafzına sıfat olarak. Anlaşıldı? Peki bunları niye böyle getirdi? Evet. Evradehuma musannif bunları getirdi. Niçin? Yani niye mezkuratin ev mukadderatin dedi? İşareten ila takyi ila taksimi temyizi. Temyizin kısımlarına işaret olsun için. Demek ki temyiz ya mezkur zattan kapalılığı kaldırıyordur. İşrune rek'aten. Veyahut da mukadder zattan kapalılığı kaldırıyor. Tâbe zeydun daran. Tâbe zeydun ilmen. Ne o tâbe'de kapalılık yok, zeyd'de kapalılık yok. Tâbe şey'u zeydin. O da ne? İlmen. Anlaşıldı? Demek ki bunu niçin böyle getirdim bu sanırım? İşareten ila takzimi temyizi, temyizin taksimine, kısımlarına işaret etmek için. Fe zâtul mezkûratü, mezkûr zat ne demek? Efendim, isim beş şeyden biriyle tamam oluyordu değil mi? İsmin tamam olduğu şeyler beş şeyden biriyle tamam oluyor. İsim ya kendi nefsiyle tamamdır. Bu da nerede olur? Damir-i müphemde. Bir de ismi şerde. Rubbehu racülen. Rubbehu ne acayip o. Ne cihetinden racülen. Mâdâ erâdallâhu bihâdâ meselen. İki. İsim daha neyle tamam olur? Tenvinle tamam olur. Değil mi? Lafzi tenvin. Rıtlun. Peki takdiri tenvin. Mesâkîlû. Zeheben, rıtlun, zeyten, zeytin, zeytinyağı. Başka neyle tamam oluyordu? Tesniye nunuyla. Menevani, semnen, gafizani, burran. Şibicemi nunuyla tamam oluyor. İşrune, rek'aten. İzafetle tamam oluyor. Mil'uhu, onun dolusu. Ne? Aselen, bal cihetinden. Tamam. Alet temrati mithluha zübden. Tamam. Demek ki zat-ı mezküre. Mezkür zat ne demek? Yani ismin tamam olduğu şeylerden biriyle tenvin ile tesniye nunuyla şibicemi nunuyla ve izafetle tamam olan isimler kastediliyor. Mezkür zatla kastedilen budur. Nahvı zaten örnek verir. Rıtlun zeyten. Rıtlun bu nedir? İsmi mübhem tamdır. Ne demek tam? Yani temvin varken izafet olamaz. Öyleyse zeyten nedir burada? Onun temizi. Menevani semnen. 20 ركعتان 20 درهمان على التمرة مثلها مثلها مثل مضافها مضاف إليه زبدا. فالذات المقدرة peki mukadder zat nedir? Mukadder zat ne gibidir? Örnek vereceğiz. Yani mukadder zatta murat nedir? Ma kuddira fil cümleti ev ma dahaha ev fil idafeti. Ma kuddira takdir edilendir yani. Tamam, nerede takdir ediliyor? Fil cümleti, cümlede. Ev ma dahaha. Ma dahaha benzedi. Ma o şey ki daha benzedi. Ha cümleye. Cümleye benzedi. Mesela el havdu mumteliun. Ne cihetinden? Ma'en su diye. El ardu mufeccaratun. Ne cihetinden? Aynen. Ve ta izafe. İzafetle. Tıybuhu. Tıybuhu. Onun hoşluğu. Ne cihetinden hoşluğu? E'cebeni. Beni hayrete düşürdü. Tıybuhu. Onun hoşluğu. Hoşluğu, güzelliği. Ne cihetinden? Eben. Baba cihetinden. Tıybu muzaf, hü muzaf ile izafette mukadder olan. Tıybu şeyihi demektir. Tıybu şeyihi. Onun bir şeysinin hoşluğu. O şey ne? Ebe. Baba. Tamam. Cümlede veya cümleye benzeyende veya izafette mukadder olan zat ne gibi örnek veriyor bak. Nahu tabe zeydün nefsen. Tabe zeydün nefsen. Şimdi nefsen burada kapalılığı kaldırıyor değil mi? Evet. Nereden kapalılığı kaldırıyor? Tabeden mi? Hayır. Zeyd'den mi? Hayır. Tabe'nin Zeyd'e nispetinde mukadder şeyden. Tamam mı? Yani o cümledeki nispetten neşet eden bir zat var, bir şey var yani. O şeyden ne yapıyor? Kapalı. Bu nefsen nedir? Temyizün temyizdir. Yerfaul ibhame, ibhamı kaldırıyor. Nereden? An zatin mukadderatin. Bak, mukadder zattan kapalı. Nerede mukadder? Fi cümleti tabe Zeyd'in. Tabe Zeydun cümlesinde mukadder. Şimdi illetini koyuyor ortaya sana. Feinnehu illet. Niçin mukadder zattan kapalı kaldırdı? Feinnehu zira Tabe Zeydun nefsen. Tabe Zeydun nefsen ne kuvvetindedir? Fi kuvveti kavline tabe şey'un mensubun ila Zeydin. Tabe şey'un mensubun ila Zeydin. Zeyd'e mensup bir şey hoş oldu. O şey ne? O şey malum değil. Malum değilse müphem. Müphemse neye ihtiyacı var? Temize ihtiyacı kapalı var. Kapalı kalı. Ve nefsen lafzı ise yerfu kaldırıyor el ibhame an zalike şeyil mukadderi fihi. Tabe Zeydun kavlinde mukadder olan o şeyden kapalı ne yapıyor? Kaldırıyor. Anlaşıldı? Peki. Fel evvelu, fa tafsil şimdi. Fel evvelu birincisi. Fel evvelu birincisi. Birincisi ne? Eyyana el kısmul evvelu mine temyiz. Temyizin birinci kısmı ki ve o kısmı evvel ma yerfa'ul ibham an zatin mezkuratin mezkur zattan kapalılığı kaldıran temyiz yerfa'uhu o mezkur zattan kapalılığı kaldırır yerfa'uhu o ibhamı kaldırıyor an müfredin. Neden kapalı kaldırıyormuş? Müfretten kapalı kaldırıyor. Tamam. Neyi kastediyorsun müfret demektir? Şimdi müfret dediğimiz çok şeyle kastedilebilir değil mi? Şimdi müfret ma yukabilu el cümlete. He? Ve şibhel cümleti. Ve yukabilül mudafe. Ve yukabilül mütenna. Vel mecmu'a. Bu da nedir? Murat ne? Müfretten kapalılığı kaldırıyor. Müfret olan ne? Şimdi onu ifade ediyor. Yani bihi. Yani kastediyor bihi bu müfret ile. Müfretten kapalı yani müfret olan şeyden kapalılığı kaldırıyor. Demekle kastettiği şey ma yukabilül cümlete ve şibheha. Cümle ve cümleye benzeyene mukabil. Yani cümleden değil, cümleye benzeyenden değil, müfretten. Yoksa kendisi tesni olabilir. Kafizani. İki kafiz. İki teneke. Buran. Bu da. Menevani. İki men. İki kilo diyelim. Semnen. Tereyağı cihetinde. Anlaşıldı. Yani kendisi Tesni olabilir, cem olabilir. Ne demek? Cümle değil, cümleye benzeyen değil. Müfretten kapalılığı kaldırıyor demek. O zat müfrettir. Ne demek? Cümle değildir, cümleye benzeyen bir de muzaf değildir. Cümle. Gelecek o da. Tamam. Anlaşıldı mı? Ma yukabilil cümlete ve şibha. Şibi cümle el havdu mumteliun. Mumteliun. İsmi fail tahtadaki hüve ile beraber cümle değil, cümleye benzeyendir. Vel mudafe, bir de mudafa mukabil olan. E'acebene tıybuhu. Tıybuhu izafedir. Tıybu muzafu, muzafu bile. Müfret diyoruz. Yani ne demek? Cümledir. Leyse bir cümletin. Ve la şey. Leyse hâzâ bu değil. Cümleten cümle değil. Ve la şibhe cümletin. Şibhe cümle değil. Ve la mudafe mudaf değil. Yoksa kendisi tesni olabilir, cem olabilir. Anlaşıldı. Cümleyi zaten biliyorsun. Tabe zeydun. Evet, tabe zeydun, tamam. Tabe zeydun'da mukadder şey var. Meskür zat yok. Şimdi cümle deyince de ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbe, ismi taf değil. Değil mi? Zeydun zet eftalü min amrin eben. Eftalü'nün tahtındaki hüve. Değil mi? Zeydün zeyd tayyibun. Tayyibun. Eben. Tamam. El erdu müfeccaratün. Aynen. Uyunen. El havdu mumteliün. Maen. Tamam. Tabe zeydün. İlmen. Muzabı da söyledik. A'cebeni. A'cebeni tıybu zeydin. Eben. Hübüvveten, daren, ilmen, neyse. Anladın? Peki. Fel evvelu birincisi şimdi. Ne dedik bak. El kısmu l-evvelu minet temyizi ve hu ma yerfa'u. He, atladın mı? Hocam ma yerfa'u el ibham an zat mezkur an mufredin, evet. Onu dedik ha. Yani bihi ma yukabil ha ma yukabilul cümlete ve şibheha vel mudafe öyle müfret miktarı. Müfret miktar. Hem müfrettir yani cümle değildir. Cümleye benzeyen değildir. Muzaf değildir. Hem de miktardır. Ölçü birimidir yani. Tamam? Ölçü bildiriyor yani. Ölçü bildiriyor. Tamam? O miktarı nedir terkipten? Miktar sıfat, ala vezni miftah sıfetün li mufredin. Mufredin sıfatı. Yani ve huve el miktar ma yukadderu bihi eşşey. Bir şey onunla ne yapılıyor? Ölçüleniyor yani. Ma yukadderu bihi onunla takdir ediliyor. Eşşey bir şey. Ne demek? Yu'arafu bihi kadruhu. Onun kadri, miktarı, ölçüsü onunla biliniyor ve yübeyyenu. Onunla beyan ediyor. Bir kilo, iki kilo, üç kilo, neyse. Bu da 5 tanedir yani ha. Miktar 5 tanedir. Nedir bunlar? El adet. Sayı. 5 tane elma, 6 tane karpuz, 7 tane kavun. Başka keyif. Kile. Kile var ya. 1 kile buğday. 2 kile arpa. Vezin. 1 kilo soğan. 3 kilo patates. Başka zira. 5 arşın işte tarla. 5 metre. Zira. Bir de mikyas. Kıyaslama. Onun gibi. Onun gibi bunun gibi. Tamam mı? Alet temreti hurmanın üzerine var. Misluha onun gibi. Hurma gibi var yani. Hurma kadar var. Hurma miktarı kadar var. Zübden. Kaymak. Üstünde de o kadar da yağ kaymak var yani. Tamam, anlaşıldı. Miktar kaç taneymiş? 5. Unutma. Adet, keyif, vezin, zira, mikyas. Peki galiben diyor. Niye galiben diyor? Bazen müfret olur ama miktar olmaz. Tamam? Galiben. Ekser böyledir. Bazen bakarsın müfrettir ama şey değildir yani miktar. Hatemun zeheben. Zeheben. Değil mi? İşteraytü hatemen. Ben bir yüzük aldım. Fiddaten. Gümüş yüzük. Hatemun fiddatinde dersin. İzafe de yapabiliyorsun. Hatemun fiddaten. Hatemun yüzük ne cihetinden fiddaten? Gümüş. Değil mi? Hatemun fiddatin. Ne demek? Gümüş yüzük. Beyan iyi olur yani. Hatemun min fiddatin demektir. Min mukadder yani. Temizine muzaf da olabilir. Peki hatem kelimesi miktar mıdır? Yok. Demek miktardan da kapalı kaldırıyor. Miktar olmayandan da kapalı. Ama ekser nereden kaldırır? Galiben an müfredin miktarı. Müfred miktardan kapalı ne yapar? Kaldırır. Anlıyorsun. Hacı Efendi. Galiben ne demek? Yani ey yani fel evvelu birincisi, birinci kısım temyiz. Yerful ibhamı an müfredin miktarın fi galibil mevaddi. Yani fi galibil emtileti. Tamam mı? Fi galibil emtileti ve ekteriha. Yani onun çoğunda birçok misalde ekserinde müfret miktardan kapalılığı kaldırır ama bazen de müfret olur miktar olmaz yani. Anlaşıldı. Ey yani raf'ul ibhami, ibhamı kaldırması, raf'ul ibhami mutlakan, mutlak olduğu halde, yani bu ibham mukayyet değildir yani, ille de müfret miktarda olacak diye bir şey yok ki. Müfret miktarda olabilir, müfret gayri miktarda olabilir ama biz ona galiben de niye ekser, çünkü mezkûr zattan kapalılığı kaldıran temyiz, müfret miktardan kapalılığı kaldırıyor. Ama bu demek değil ki her zaman. Hatemun fiddaten işte. Hatemun zeben. Değil mi? O ref'ulü müpteda yapıyoruz yani. Ha, mef'ulüne muzaf. Ref'ul ibhami, ibhamı kaldırması mutlakan. Ya ne demek bu mutlakan? Hale kevnil ibhami mutlakan gayra mukayyedin bi kevni fil müfredil miktari ev fil cümleti ev gayrim. Yetehakkaku haber. Yetehakkaku bu tahakkuk eder. Fi dımni hâzir ref'il khâssi. Bu hususi ref'in dımninde, onun içerisinde tahakkuk eder. Yani bu müfret miktardan kapalılığı kaldırmanın içerisinde bu gerçekleştir, bu kapalılığı, ibhamı kaldırmak neyin zımnında olduğu halde? Fi ekseril mevaddi. Bu maddelerin çoğunda, yani müfret miktar olanlarda tahakkuk eder yani. Ne demek? Diğerlerinde de tahakkuk edebilir. Yani müfret miktar olmayan zatta da tahakkuk eder ama o azdır yani. Tamam. Ve zalike bu. Niçindir? Ve zalike bu. Yani tahakkuku ref'il ibhamil mutlaki, bu mutlak ibhamın fi dımnir ref'i el mezkür, bu zikrettiğimiz kapalılığı kaldırmanın içerisindeki bu ibhamın kaldırma işinin tahakkuku nerede olması? Fi ekter mevaddi, bu misallerden çoğunda olması vakıun ve sabitun. Bu vakıdır, sabittir. Böyle oluyor, böyle görülmüş. Niçin? Lennel ibhame fi. Çünkü müfret miktardaki kapalılık ekseru, daha çoktur. Neyden daha çoktur? Min kevnil ibhame fi gayril miktar. Miktarın gayrisindeki kapalılıktan daha fazla olan kapalılık müfret miktardadır. Onun için onu dedi. An müfredin miktarın dedi. Anlaşıldı? Hocam ben müsaadisteyim. Tamam. Selametle. Programı yaptık. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hocam. Şimdi müfret miktar olmayan, bundan da kapalılığı kaldırıyor. Cümleden de kapalılığı kaldırıyor mukadder zat. Ama ekser olanı nedir? Ekser olanı müfret miktar olan misallerde bulunan o kapalılığın kaldırılması. Bu da müfret ve miktar olanlarda tahakkuk. Onun için de diyor ki galiben müfret miktardan kapalılığı kaldırır. Ama galip olmadığı yerde, ekal durumda da, az kere de miktar olmayan müfretten de ne yapar? Lafızlardan, zatlardan da kapalılığı kaldırır. Çünkü miktarı bak diyor. Miktar. Tenvinle kullanılır mı? Kullanır. Rıtlı. Tesniyen ürünüyle kullanılıyor mu? E kullanıyor. Menevani, kafizani. Cem olarak geliyor mu? Geliyor. İzafe geliyor mu? Hepsinde var. Ya o zaman demek ki hepsiyle ki kullanılıyorsa misluha diyorsun. Bak izafeyle kullanıldı. Tenvinle var. Ondan sonra söyle. Tesniyen ürünüyle var. Cem olarak var. Hepsiyle kullanılıyorsa o zaman ekserde mümeyyiz, temyiz edilen şey nedir? Müfret miktardır yani. Anlaşıldı? Müfret miktardan demek ki daha çok ne yapılıyor? Kapalılık kaldırılıyor. Vel miktaru miktar. Tamam, geçtik onu. Vel miktaru miktar. Yani vel müfredül miktar demektir. Müfret miktar, cümle olmayan, cümleye benzemeyen. İmma mutahakkikun. Yani ya mevcuttur fi dımni adedin, ya adedin dımnında olur. Adedin içindedir yani. Tamam mı? Adettedir yani. Adet ne gibi? Nahu, işrune dirhemen bak. İşrune dirhemen. Erba'une dirhemen. Hamsune dirhemen. Fi dımni adedin, ya adette olur. Bunun misali ne? Eşrune. Eşrune dinamı. Var mı sizde o? Bizde var. Tamam vermiş. Bi'itibari ma'dud. Ma'dudu itibariyle bak. Nahu eşrune 20. 20 ama ma'dud olan zaten ne? Metinden o kafiye. Tamam. Tamam. Nahu eşrune dinamı. Peki. Bu neyle tamam olmuş? Şibi Cemil'in ile tamam olmuş. Ve seyyeti gelecek zikru temyiz ile adet. Adedin temyizinin nasıl olacağının zikri gelecek yani. Ve seyyeti gelecek zikru temyiz ile adedi, sayıların temyizinin zikri gelecek ve beyanuhu, bunun beyanı gelecek yani. Şimdi adedin temyizi ne oluyor? 3'ten 10'a kadar olursa mecrur müfret oluyor. Selâsetü rical, müfret mecmu. Yani hem mecrurdur hem mecmudur. Yani cemidir, mecrurdur. Selasetü ricalin erba'u nisa'in. Erba'atü aklamin. 4 tane kalem. Erba'atü aklamin. Erba'u nisa'in. Tamam. Cemi olur, mecrur. Kaça kadar? 3'ten 10'a kadar. Ondan sonra 100 bin bunların da şeyleri. Tesniye, evet, aynı. Vacibun nasb oluyor 11'den 99'a göre. Tis'aten ve tis'ine na'ceten. Değil mi? Tis'un ve tis'une na'ceten. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen. İnne lillahi, Allah için vardır. Tis'aten ve tis'ine ismen. 99 tane isim var. Ehade aşere kevkeben. O da mensup oluyor. Gelecek onlar. Peki nerede gelecek bunun beyanı? Fi babi esma'il adedi. Sayı isimlerini beyan ettiğimiz bölümde o gelecek. Tamam. Oraya mahsus. Onu geçtik. Ve imma ya da ve imma ya bu adet ve imma ya bu miktar nerede tahakkuk eder? Fi dımni gayrihi. Fi dımni gayri dedi, açıklamadı. Fi dımni gayri yani fi dımni gayril adedi. Adedin gayrisinde. Tamam. Fi gayrihi ne demek? Fi gayril adedi. Ey yani vel mufredul miktar imma mutahakkikun fi dımni gayril adedi. Adedin dışında. Adedin dışı dediğimiz zaman ne olacak? Keyil olabilir, vezin olabilir, zira olabilir, mikyas olabilir. Tamam. 4 tane daha. Ne gibi? Kel vezni. Vezin. Bu vezin ya tenvinle tamam olur mesela isim. Nahu ritlun zeyten. Ritlun bir rutub yarım men yani. Tamam mı? Yarım men. 130 dirhem miydi? Evet hocam. Zeytin. Feynne rıtle, rıtıl, Bunun beyanı geçmiştir. Nısful menni. Mennin yarısıdır. Bir men 260 dirhem. Yarısı 130. Evet. Ya da tesniyen onuyla tamam olur. Ve imma ya da o adet olmayan müfret miktar nedir? Tamun binuni tesniyeti nahu menevani sevnen. Menevani mennani yani. Menevani. Mena. Mena'nın tesniyesi. Mena. Mena bir mana men. Men, mena. İkisi aynı manada. 260 dirhem demek. Menevani mennani. Men kelimesi teşdit ile olursa mennani. Mena menevani. Menevani iki men ne cihetinden? Semne. Ya cihetinden. Peki daha ne gibidir? Bu vezin. Bu neydi? Vezin. Kelvezni dedik değil mi? Evet. İkincisi? Kelvezni. Keyli. Şimdi ikincisi nedir? Vekel keyli. Keyli. Keyil. Nahvu örnek şimdi. Keyil. Keyli örnek. Nahvu. Kafizani burran. Kafizani iki kafiz. Burran. İki teneke yani. Bir ölçü birimi. Buğdayı ölçmek için. Kafizani iki kafiz. Burran. Buğday cihetinden. Daha ne gibi? Adedin gayrisindeki müfret miktar. Vekel zira'i zira'i gibi. Zera ile ölçüyorsun yani ha. Arşınlama yani ha buradan. Hı. Buradan ha buraya kadar. Metre yani bugünkü şey. Ha bugünkü metre ha. Örnek ver nahvu. Zira'un sevbe. Zira'un bir zira. Sevbe. Kumaş bakımından bir zira. Tamam mı? Kumaş. Bir zira kumaş. Veyahut da dersin tesniyle. Zira'ani iki zira. Sevben elbise olarak, kumaş olarak 2 lira. Ve kel mikyasi, mikyas da, mikyas gibi oluyor. Nasıl mikyas? Nahu alet temreti, mitluha zübde. Alet temreti, hurmanın üzerine var, mitluha, mitlu temreti. Yani hurma kadar daha var. Necetinden zübde. Kaymak, ya. Tesniye de olur. Alet temretin misleyha. Onun iki katı var zübden. Peki nokta. Vel murat şimdi. Şimdi burada bir sual var. Bu suale cevap vakı oluyor şimdi. Vel muradu. Bu nedir? Cevaptır. Sual nedir şimdi? Suali şöyle takdir ediyorum. Leyse fi hadil eşya'il mezkurati. Bu zikrettiğimiz şeylerde, zikredilen şeylerde yoktur. İbham. Bunlarda bir kapalılık yok. 20-20'dir. Öyle mi? Mesela 20 lafzını ele al. Bu adedi muayyene delalet ediyor. La ibhame fihi. Onda ibham yok. Değil mi? Diğerleri de öyle. Bir zira diyorsun. Bir ziradır yani. Hurma kadardır. Belli. İki kafizdir. Belli. İki tenekedir yani. İki teneke. İki kilodur. Bunların kendilerinde bir kapalılık yok. Peki o zaman bunlarda kapalılık olduğu için temiz geliyor. Ama bunların kendilerinde kapalılık yok ki. Var. Nasıl yok? Şimdi bu miktarlarla kastedilen ne? Miktarların kendisi midir yoksa bu miktarlar ile miktarlanan mıdır? O zaman kapalılık var. 20, 20 bir mağdurat için konmuştur. De o mağdurat nedir orada? Değil mi? Yani şimdi vezin. Tamam da vezin ama mevzum ne? Öyle değil mi? Keyil, mekil ne? Mezru olan nedir yani? İki zira. İki zira ama iki zira ile ziralanmış olan ne? Yani burada bunların bizatihi kendileri kastedilmiyor ki bu miktarlar ile kastedilenler mukadderatıdır. Tamam? O zaman kapalılık var işte, temiz edilmeye muhtaç. Cevap veriyor şimdi. Vel muradu. Kastedilen neyle bil makadiri. Bu miktarlar ile kastedilen. Tamam mı? Şimdi miktarlar diyor. Halbuki bunların bir tanesi de mikyastır yani. O miktar değil ki. O mikyas. Miktar dediğin adettir. Vezindir. Keyildir. Ama o miktar değil ki. O bir mikyas. Kıyaslamadır yani. Bunun gibi diyorsun. Bunun gibisi. Velil ekseri hükmül kül. Eksere külük mü vardır? O da miktar kabul ediliyor yani. Tamam mı? Vel muradu kastedilen bir mekadiri miktarlar ile kastedilen nerede? Fi hadi suveri el mezkuret fil emtileti. Şu misallerde zikredilen suretlerdeki miktarlardan kastedilen huvel mukadderatu. Huve o nedir? El mukadderatu. Takdir edilenlerdir. Değil mi? Yani miktarlananlar. Mukadderattır. Anlaşıldı? Lenne kavleke, çünkü senin sözün, lenne kavleke, 20 dirhemen, senin 20 dirhemen demen, fil adet yani sayıda, ve rıtlun zeyten demen, fil vezni, ve zira'un sevben, zira'da böyle demen, ve alet temretin mitra zübden, mikyasta, el muradu biha, el muradu bi küllü vahidin min hâzil emsile. Yani bu misallerden her birinde kastedilen el ma'dudu. Ma'duddur. Sayılandır. Sayılan ne? 20 sayısıyla sayılmış olan ne? Nesidir? Dirhem midir, başka bir şey midir? Kapalılık var. Öyle değil mi? Ma'duddur. Yani bil evveli yani. El muradu biha. Bunlardan her biriyle kastedilen bile bile el mağdut. Eşrona da kastedilen mağdut. Ve bir tane el mevzun. Tartılan. Ve bir tane el medru. Ve bir tane el makis. La gayrı, başka bir şey değil. Bunlardan başka bir şey değil ki. Murad olan budur. O zaman kapalılık yok mu kardeşim? Ve idâken el muradu. Ve idâken el muradu. Madem ki murad budur. Değil mi? Murat bu olduğuna göre ister istemez ne olacak? Kapalılık var yani burada o zaman. Mağdut olan ne? Dirhemen diyorsun. Bak dirhemen Işrune'deki kapalılığı kaldırmış oluyor. Işrune adediyle mağdut olan dirhemdir. Tamam? Işrune adediyle mağdut. Rıtıl ile mevzun olan zeyttir. Zira ile mezru olan sevptir. Tamam mı? Kafizan ile mekil olan burdur. Burra. Buğdaydır. Anlaşıldı? Peki. Yani adam ışırına deyip de bütün mağdudattan 20 kastetmiyor ki. Bir tane mağdudattan bir tanesidir yani. Hangisi 20? 20 olan neyin nesi? İsterseniz kapalılık var. Peki şimdi Musannif Hazretlerine bakıyoruz. İbn-i Hacip Rıtlun Işrune dirhemen dedi. Adedi söyledi. Rıtlun zeyten vezni söyledi. Menevani o da vezindir. Ama nerede keyliği söylemedi. Zira'ı söylemedi. Değil mi? Burada kalalım hocam. Öyle gidiyor aşağı kadar. Ve innema iktasaral musannifu alel emtirete felafeti. İneyim mi aşağı biraz? Bilmem oğlum, ta aşağı kadar gidiyor, bir şey yok yani. Metin ta aşağıda. Tamam. O, bu da mukadder bir soruya cevaptır yani. Oradan o zaman oradan devam edelim. Feyyufra diyor kadar belki inerim diye düşündüm ama. Onu söyleyeyim.